Florida kormányzója Ron DeSantis tegnap szentesítette aláírásával annak a törvénynek az állami szabályozásba való beiktatását, amely megtiltja, hogy az iskolai szexedukáció keretében a heteroszexualitástól eltérő szexuális orientációról vagy a születéskoritól eltérő nemi identitásról halljanak a tanulók. A korábban elfogadott és most szentesített törvény értelmében 9 éves korig egyáltalán nem lehet semmilyen szexuális felvilágosítást nyújtani az állami oktatási intézményekben. A felsőbb korosztályokban pedig megtiltja az életkorilag vagy másképpen helytelen megközelítésekről való tájékoztatást. Hát először is számomra látványos különbség, hogy itt legalább egy életkort megneveznek. Tehát azt mondja, hogy a korábban elfogadott és most szentesített törvény értelmében 9 éves korig semmilyen szexuális felvilágosítást nyújtani nem lehet. Azt hiszem, hogy amikor azt mondjuk, hogy gyerekek, azon talán segít, ha azt mondja, hogy fiatalkorú gyerekek, ugye ezzel a kifejezéssel találkozhattunk a magyar népszavazáshoz megfogalmazott kérdésekben. Én nem tudok ezekre a kérdésekre válaszolni, ha nem látom magam előtt, hogy nagyjából kiről van szó, hogy teljesen más az embernek a víziója, hogy mit traktálsz egy 3-5 éves gyereket a szexuális bármivel, de miért ne traktálnál egy 5 évest azzal, hogy mások egyébként hogy éreznek, hogy élnek? Miért traktálnál továbbra is felvilágosításra egy 8 évest, ugyanakkor egy 12 évest? Nem szexel fogod traktálni, felvilágosítással, aki gyakorlatilag... Ha nem fogja valaki a kezét, vagy nem beszél ezekről a dolgokról, akkor majd úgy szedi össze, hogy vagy a hülye barátaitól, vagy az internetről össze-vissza. Miközben azt mondjuk, hogy megvédjük a gyerekeket, nem látom, hogy ennek ezen a törvényáradaton kívül, meg mondjuk a meleg közösség tagjainak megalázásán kívül mi lenne az intézkedés. Nem látom azt, hogy mondjuk itt kapcsolódna hozzá egy ilyen országos, nem tudom, Safe for Kids Browsing, ilyen, tudod, összegyűjtése azoknak az oldalaknak, amit az ennyi és ennyi és ennyi korú gyerekemnek nem akarok a tabletjén, a laptopján vagy a telefonján látni. Ezzel mondjuk megvédhetem a gyerekeket. Az, hogy így ki van dobálva 100 információ, és egyre azt mondom, hogy na, azt nem engedem elmondani, a másik 99-en meg találkozzon ott, ahol akar, itt senki semmilyen gyerekeket szerintem nem védett volna meg. Én azért ezt nagyon másképp látom. Én azt gondolom, hogy olyan értelemben szerintem akár az Orbánék népszavazása, akár ez a törvény reális, hogy és nyilván egy politikai termék, nyilván végtelenül leegyszerűsít egy problémát, de mégis reflektál egy társadalmi jelenségre, ami nagyjából úgy foglalható össze, hogy az LMBTQ mozgalom és sőt, sokkal inkább a gender ideológia, ahogy próbálja átformálni a világot a maga képére, és ennek az egyik elsődleges frontvonalának ők maguk tekintik az iskolákat és az iskolai oktatást, az iskolai felvilágosítást. Tehát én azt gondolom, hogy nem teljesen valótlan a probléma, amiről beszélünk, sőt, egyáltalán nem valótlan. És hogyha még ez nem lenne, szerintem akkor is normális dolog, hogy időről időre az ember és a társadalom átvizsgálja azt, hogy milyen típusú tudást akar átadni, meg milyen típusú értékeket akar átadni a gyerekeknek, hiszen a világ változik, 10-20-30 évvel ezelőtt más típusú kihívások voltak. Ezt érdemes újra és újra frissíteni, és ennek a nyilvános tere, a politika, ahol ezeket meg lehet beszélni, nem csak ott, de nyilván itt is. Amit mondtál egyébként, hogy a gyermekvédelmi népszavazás az elbukott, az is olyan, hogy formailag igazad van, mert ugye nem lett érvényes, hiszen... De igen, de gyakorlatilag kétszer annyian szavaztak nemmel, mint ahányan érvénytelen szavazólapot adtak le. Ha itt mindenki beírogatja a számait, akkor gyakorlatilag egy kétharmados sikeres, vagy hát eredményes népszavazásról beszélhetnénk. Igen, és még annyit tegyünk hozzá, hogy régen az volt a törvény, aztán ezt az Orbánék megváltoztatták, hogy azt mondta a népszavazásról szóló törvény, hogy 25% plusz egy irányba mutató szavazat, az már elég a döntéshez. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen módon, hogy azért, mert nem vesz részt a társadalom egy része, ha valakiknek fontos, és az 50%-nak megvan az 50%, akkor az átmegy. Tehát és azt meg nagyon-nagyon bőven megugrotta, hiszen az 50% sem volt olyan messze. Tehát 3 milliót meghaladó ember mondott nemet, és ugye 8 millió 200 ezer kb. A választók száma, úgyhogy ez stimmel. Igen, de akárhogy is nézzük, azért mégiscsak kísérletet tettünk arra, hogy a oktatási rendszertől elvegyük azt a lehetőséget, hogy így tájékoztassák a gyerekeket, és hogyha ezt elvesszük, akkor így kinek a felelőssége az, hogy tájékoztassa, tehát hogy honnan jöhet információ ezekhez a gyerekekhez, hogyha nem annyira mázlisták, hogy olyan családban vannak, ahol ez teljesen egyértelmű, mert olyan védőhálót sikerült a családnak kialakítani, hogy ilyen kérdésekkel mernek feléjük fordulni. Teljesen ritkaságszámba menő családok, akik nyíltan beszélnek azért, erről, és kényelmes az, hogy majd a szülők elmondják, mikor az én szüleim haláljófejek nem voltak nagy beszélgetések. Szerintem ez egy generációs probléma, mint ahogy a te szüleidnek sem mondta el senki, feltételezem, a szüleik nem mondták el, és ez így megy szerintem tovább. Tehát, hogy így, de az a, tehát számomra az a kérdés, hogy hogyha megpróbáljuk a köznevelésből ezt így kivonni, nem vagy annyira mázlista, hogy a családtól kapsz információt, akkor ezek a gyerekek egyáltalán tényleg honnan tájékozódnak, onnan a legtöbb időt töltik TikTok, YouTube, és akkor valamilyen arhetipusból majd összeraknak valamit maguknak, és akkor így elkezdenek viselkedni valahogyan. Egyébként én mindig tinédzserekre gondolok, amikor így erről van szó, hogy szexuális felvilágosítás, holott már jóval korábban elkezdődik, tehát azt hiszem 4. osztályban van már felvilágosítás most Magyarországon. Amikor úgy fogalmaznak a népszavazással kapcsolatban, az talán az első kérdésben, hogy támogatja-e ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak? Nem akarok cinikus lenni, de hogy a heteroszexualitás az nem az egyik szexuális irányultság, hogy akkor arról sem? Mert hogy egyébként meg tudod, azért azt nyilván az ember bemutatja, hogy hogyan képződik így a többségében egy család, hogy akkor ezt is tiltaná? Ahhoz teljesen egyetértek a Tasnádival, hogy ez a törvénykezési hullám, vagy nem tudom minek nevezzem most így éppen Florida és Magyarország kapcsán, hogy ez egy reakció arra az erőszakos gender kommunikációra, amit egyébként láthatunk. És én soha nem mondom, hogy ne értenék a nagy részével egyet, de azt meg mindig mondom, hogy azt hiszem, hogy egy ilyen véres szájú kommunikációs stílus egy óriási a dolog jelentőségének a többszörösét felvonultató nem tudom, energia vagy erőszakosság van benne, ami nyilván reakciókat szül, ami nem egy finoman rávezetés türelmesen a következő 12 vagy 20 évben, hanem most akarjuk, ma akarjuk, holnapra akarjuk, és erre a válasza annak, aki lehet, hogy fejet hajtana a valóság előtt x éven belül, az egy nagy pofon, hogy akkor visszarugok. Tehát akkor ezzel azt akarjuk mondani, hogy az LMBTQ lobbira reflektálunk bizonyos eszközökkel, tehát, hogy így... Hát persze. Én ezt akarom mondani. Szerintem ez történik. Nem én reflektálok, de egyébként engem is irritál a dolog intenzitása. Nem a célja, hanem, amennyire hanem az intenzitása. Egyébként én bennem alapvetően van egy szkepszis a köznevelésben lévő szexuális felvilágosításról, meg oktatásról, mert az én gimnázium, még általános iskolai élményeim alapján hát azért ez sokat nem adott hozzá az én életemhez, meg a tudásomhoz. Alapvetően hiszek abba, hogy szerintem jó ifjúsági regények kellenének, jó ifjúsági filmek kellenének, tehát a kultúrának van ezer frontja az iskolán és a szülői beszélgetésben, kívül, ahol ezeket és a Pornhubon kívül, ahol ezeket a témákat ki lehet vesézni, mintákat lehet adni, jó könyveket lehet adni, vagy jó filmeket adni a gyerekeknek a kezében, de ettől függetlenül szerintem is fontos. Én azért ennél a konkrét, hogy Amerikában mi történik, hogy azért értsük, hogy mi a dilemmának a lényege. Ott például az egyik legfőbb ütközés a különböző jobboldali családjogi szervezetek, illetve a gender ideológia képviselői között, hogy az utóbbiak azok olyan szabályozást alakítottak ki az iskolákba, hogy a gyereknek a különböző pszichoszexuális megnyilvánulásai, tehát például mondjuk nem váltás az iskolába, tehát hogy ő elkezd lány és fiúként elkezd öltözni, esetleges, nem tudom én, leszbikus kapcsolata ez az amaz, ami mindenki tud, és tudomása van róla az iskola vezetésnek, de erről nem szólhatnak a szülőnek. A szülő meg azt mondja, hogy amit a tanár tud, azt neki is joga van tudnia, és szerintem megint olyan kérdés sajnos, amiben nincsen jó és egyértelmű válasz, mert nagyon egyszerű lenne azt mondani, hogy amit a tanár tud, annak tudnia kell a szülőnek is, de ez alapvetően ellehetetlenít bármilyen fajta normál, tehát egy mélyebb tanár-diák viszonyt, meg egy mélyebb bizalomnak a lehetőségét, és a tanár kvázi egy fürkésze lesz a akár egy mondjuk egy bántalmazó szülőnek, vagy akár csak egy átlagos szülőnek, miközben azért valahol az is elvárható, hogyha történik valami az én gyermekemmel, és valami drasztikus fordulat van az életében, aminek ezer oka, trauma, stb. Lehet, és aminek a megoldására azért elsősorban még mindig nem találtunk ki jobb dolgot, mint a család, meg a szülői segítség, meg a pszichológus, stb., hogy arról én tudjak. És a frontvonalak itt merevednek meg, mert nyilvánvalóan egyébként szerintem a jó szabályozás az lenne, hogy ezeket a különböző típusú iskolákba rábízni, különböző típusú tantervekre, meg pedagógusokra, és nem mindent egyetlen nagy és tökéletes szabály alá rendezni, de hát nyilván az emberi természet nem ilyen, igényeljük az egyetlen és örök igazságot. Emiatt pedig aztán ezek a nézetek nagyon keményen egymásnak feszülnek. Az, hogy meg 9 éves kor alatt ne lehessen szexuális felvilágosítást tartani, az meg szerintem tehát ez az, ami már nyilvánvaló elmebetegség. Amikor 7-8 éves gyerekekre akarják rá kényszeríteni, hogy ők már most tudják, hogy mi az, hogy transzember, mi az, hogy homoszexualitás, nem érdekli őket, nincs vele dolguk. Ezt gondolom. Amikor úgy fogalmaznak, hogy népszerűsítsenek, akkor én mindig azon gondolkodom, hogy itt vajon mire gondoltak, vagy mindennel kapcsolatban ezekben a mondatokban megkérdezhetném, hogy mire gondoltak, de én arra gondolok, hogy nem szívesen sétáltam volna be ebbe a csapdába, hogy ugyan mit jelent az, hogy népszerűsítsenek. Ezt el lehet úgy képzelni, hogy ilyen transzparensekkel mennek, hogy legyél transz, legyél meleg, de úgy is el tudom képzelni, hogy a népszerű azt jelenti, hogy a nép számára az ilyenfajta szerűség az egy ismert dolog, a közismerté tétele a valóságnak. Az, hogy úgy élünk, hogy letagadjuk, hogy mit tudom én, köztünk él 3-5-12% ember, aki nem val, vagy nem is képes azonos irányultságot vallani sok téren a 85%-kal. Ez egyébként mindenre igaz. Mindenben van egy 85%-os tömeg, aki biztonságban érezheti magát azzal az attribútumával, tartozik hozzá, mit tudom én, 5-10% bizonytalan, és 5% pedig hát úgy a lábával 8-asokat rajzol a sarokban maga elé nézve, mert nem tud azzal kapcsolatban beilleszkedni, de ezt el nem mondjuk. Szerintem a valóságot azt nyugodtan népszerűsítsük, ez ne azt jelentse, hogy csatlakozzatok egyébként, és legyetek minél többen transzok vagy melegek, de akik viszont 100% melegek, akiknek nincsen választásra, mert ez is érdekli, meg az is érdekli, nem bizonytalan, vagy tulajdonképpen ő ide és oda is vonzódik, de ha neki van egy mondjuk ilyen konzervatív keresztény erkölcs, akkor azt mondja, hogy jó lehet, hogy a fiatalkoromban szórakozásnak ezt, de mint családmodell meg azt választom, de akinek nincsen választása, aki taszít az ellenkező nem, abba szerintem én nagyon nem humánus belefolytani azt, amit neki dobott a sors. De. Lapot. Ugyanakkor meg látunk ilyen számokat, hogy egyre többen vállalják, vagy mondják magukat biszexuálisnak, vagy leszbikusnak, vagy melegnek középiskolai körökben. Most, hogy ez pontosan mennyi, azt nem tudom. Tehát amikor arról van szó, hogy 3-ról felmen 4%-ra, akkor én ezt a számadatot, én ezt úgy tekintem, hogy akkor ezek szerint a bujkálóknak egy jobb környezet teremtődött, és előmernek jönni ezzel, mert elfogadóbb lett a környezet. De amikor azt mondják, hogy mondjuk leszbikus, meleg vagy biszexuális a jelenleg gimnáziumba járó amerikai diákoknak mondjuk a 12%-a, vagy valamilyen kombinált felmérés, anonim felmérés szerint a 16%-a, akkor azt mondom, hogy na, akkor ennyien szerintem nincsenek, és ebben van egy olyan hullám, hogy a fele gyakorlatilag lehet, hogy leszbikus párkapcsolatban fog élni a következő 25 évben, vagy élete végéig. A másik felének viszont ez ilyen kísérleteztem, próbálkoztam, ez volt a hóbortom, hogy ez lesz a vége, és ez meg számomra mondjuk azt mondja, hogy az ember nem találja meg 18-20-22 éves koráig a helyét ebben. Én szerintem is ebben abszolút útkeresés van, mert hogy felugrik a számuk, kimutatják remek, de hogy utána azt le is követik, hogy vajon ők úgy is maradnak, tehát úgy élik az életüket leszbikusként, vagy emögött húzódik valami lelki vonatkozása van, tehát egy erős szeretetésége van, vagy útkeresés, vagy fogalma sincs, hogy hova tartozzon, és akkor ki szeretné próbálni. De még szimpátiából is lehet, hogy ő tulajdonképpen még éretlen, ő nem vágyik különösebben szexuális kapcsolatra, de szívesen ölelkezik, és akkor ezzel protestál, hogy akkor én itt leszbikusnak protestálom magam, ugyanis nincsen vele semmi bajom, és látom, hogy hány ember nem tudja megélni, aki számára ez nem választás. Én akkor én most erre a két tanévre én most leszek meleg. Köszönöm szépen. Simán lehet. Egyébként az ember, most különösen látva a magyar választásokon, hogy teljesítettek a közvéleménykutatók, ezeket a számadatokat tényleg nagy-nagy távolságtartással érdemes kezelni, mert ez a szociológia azért nem fizika, tehát itt hajlamos félrevinni a toll, hajlamos félrevinni a kísérlet, simán lehet divatból, poénból előadott, vagy egész egyszerűen nem kellő önismeretből előadott szexuális identitások tömege, amit egy kutatás felnagyít, hogy ünnepelje az LMBTQ mozgalom sikerességét, meg bemutassa, hogy milyen fasiszta társadalomba éltünk minden eddig, ahol a 20% biszexuális meg leszbikus az el kellett, hogy nyomja ezt magában, miközben egyébként már a biszexuális is tudod, hogy nem megfelelő szóhasználat, mert pánszexuális kell mondani. Igen. Hiszen... Én ezt poénnak gondoltam egy 4-5 éve, amikor elsütöttem, hogy hát ez nagyon kevés az a kettő, hogy nem szólnak rájuk. És hát megszületett ez a gondolat. Igen.